Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, potem ją suknię, na razie tańczy dla mnie. Ustawiłem się dziś z nią na romantyczny spacer. Będziemy chodzić se za rękę, a potem we gwiazdy patrzeć. Ta, jeszcze kurwa mnie nie pojebało raczej. Ta, dupa musi sobie zasłużyć najpierw. Zapraszam ją do domu, drina goni kolejny drin. Nie parzę herbaty ziomuś, tylko leję kolejny drin. Patrzą na jej dupę, chętnie przewalił ją bym. Zerkam coraz na te dupsko znowu i polewam dym. Ona lekko najebana wstaje i zaczyna tańczyć. Ja pierdolę, co za dupa, nie mogę się na nią napatrzeć. Kurwa, uwielbiam ją, dobrze, że jest i tania dla mnie. Dobra, fajnie, ale już skończ i wskakuj na mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, potem ją puknę, na razie tańczy dla mnie. W hotelu, my w nim we dwoje, zrobię po wężu sobie i tobie. Siadam w hotelu, ty już jebnęłaś, walę swojego i puszczam bangera. Wąż ci weszedł, zaczynasz tańczyć, wąż mi weszedł, zaczynam patrzeć, jak dla mnie tańczysz. Twoje ubranie zębami zdarły, ty dobrze wiesz, jak na mnie działa. Ruch twojego ciała, jesteś wspaniała. Ja zapatrzony w ciebie jak w transie, ty siadasz na nie i tańczysz na mnie. Łapię szampana i leję ci na cycki, ty podjarana, bo lubisz na cycki. Bierzesz szampana i dalej tańczysz, bogini seksu i każesz mi patrzeć. Więc patrzam się na ciebie, jak tańczysz dla mnie. I chociaż to nie weekend, ty tańczysz dla mnie. Pokaż mi, co chowasz pod swoim ubraniem, bo to, co chowasz tam, jest tylko dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, potem ją puknę, na razie tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, ona za moją mafię. Mów mi Marcin Miller, jakiej człowiek bangier. Ona zna moją mafię, ona tańczy dla mnie. To jest twoja suka, ona tańczy dla mnie. Bez cycko nocia i bez majtek, to już całkiem banger. Wykop swojej suce grób, bo skopciła jointa jak mój fiut. Ta suka jest powięta w chuj i to ją jara jak mój fiut. Wchodzą liście, cała torba, wielki las, Amazonia. Idą chmury, będzie pompa, ale płonie, ja pierdolę. Twoja suka na stole, będę ją posuwał na stole. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, patrzam na suknię, a ona tańczy dla mnie. Patrzam na suknię, patrzam na suknię, potem ją puknę, na razie tańczy dla mnie.